A Született gyilkosok című irdatlanul brutális film. Rendezte Oliver Stone, és írta az isteni vagy ördögi Tarantino. Igen, igen, és olyannyira érdekes ez, hogy ő írta ennek a filmnek a forgatókönyvét, hogy levette a saját nevét a filmnek a plakátjáról, ha hiszitek, ha nem. Akinek van hivatalos mozi plakátja, az láthatja, hogy hiányzik róla Quentin Tarantinónak a neve, mivel Quentin Tarantino ezt a filmet olyan tarantínósra szerette volna készíteni, úgyhogy amikor odaadta Oliver Stone-nak a forgatókönyvet, hogy ebből rendezzen filmet, akkor ő azt gondolta, hogy ez egy olyan vagány, olyan igazi ilyen kis gyilkolós road movie lesz, amiben... A 90-es évek nálunk is ismeretes laza életstílje. Igen, igen, valami ilyesmi, amiben kis vicces... kábítószer, igen, kis vicces gyilkosságok. Vicces gyilkosságok történnek. Hullák és... Igen, igen, és probléma megoldunk. De nem, mert Oliver Stone valami egészen más ez akart ezzel ember. A dologra kezdeni. Nyilván egy komoly ember. A szakasz rendezője nem fog tarantinos filmet rendezni. Hát igen, egy tarantinos témából sem. Egy nagy Amerika kritikus. Aki azért, ne felejtsük el, hogy azért 9-11 után elkészítette a saját 9-11 hőse poszát, tehát azért ő is a maga részéről megemlékezett a nagy amerikai tragédiáról, tehát azért öregkorára azért sok rendező lerombolja a saját nimbuszát, ez alól talán Oliver Stone sem kivétel, minden esetre meggyőződésem szerint. Csinált Fidel Castro-ról is filmet. Ez igaz, megcsinált Nixonról elég kemény leleplező filmet. Szóval nem hiszem, hogy a Nimbus-át annyira lerombolt. De az egy rossz film volt, amiről beszélünk, csak de nekem ez a problémám. Nem az a kérdés, hogy miről, hanem hogy hogyan. A szocializmusban még úgy hívták nálunk ezt, hogy a vörös farok, ugye minden után hozzá kellett egy kis osztályharcos dolgot, vagy kis marxista-leninista kommentárt, magyarázatot, stb. Csatolni, hát ő meg megcsinálta maga Amerika nacionalista farkát. Hát igen, igen, igen. Az életművéhez csatolt farkat. Igen, a kötelező penzum. Azt gondolom, hogy a terrorizmus elleni kötelező harc az amerikai vörös farok, vagy a csillagos sávos farok. Farok, így van. Szóval, visszatérve Oliver Stone-ra. De a Született gyilkosok nem ilyen? Na nem. A Született gyilkosok az talán minden idők legbrutálisabb, legkeményebb, legbotrányosabb filmje. A Született gyilkosok Oliver Stone-nak az életművéből is annyira kilóg, hogy azt el se lehet mondani. Igazából azt lehet mondani, hogy Oliver Stone ezzel a filmmel átugrotta a saját árnyékát. Legalább annyira kilóg, mint az a rengeteg belsőség, ami a vérrel együtt kijön a filmből, a filmben, az emberi testekből. Úgy, igen, igen. Na most... A lóláb kilóg? Nem, számomra nem. Szerintem sem. Ebben a filmben, ebben felborul minden, ami csak általában véve az amerikai vagy egyéb filmekre bármennyire is jellemző. Például a hősök és az antihősök szerepe, az teljesen felborul. Na, azért szerintem legalább egy mondatban, hogy mégis miről szól. Hát sorozatgyilkosoknak a apoteózisa. Igen. A menekülése a törvény elől, majd az elfogatása, a börtönévei és szökése. Foglalható össze. Van egy szerelmes pár, Mickey és Mallory, akik végiggyilkolják Amerikát. Mickey és Mallory Knox az új Amerika hősei, akik a gyilkolás által vásároltak, illetve váltottak maguknak szabadjegyet az örökké valóságba, amelyhez a média biztosít számukra nyilvánosságot. A média nyilvánosság már önmagában egy rendkívül erős kritika alá esik ebben a filmben. A médiában a tényleges jelentés, vagy tényleges érték helyét a PR érték veszi át, és mivel Mickey és Mallory nagyon-nagyon jó PR jelenségek az amerikai nyilvánosság számára, ezért aztán terméket formálnak. A média terméket formál Mickey és Mallory Knoxból, és ez a termék, ez egy valódi kultuszt él meg az amerikai újságok hasábjain, az amerikai nyilvánosságnak a különböző szinterein, a tévécsatornákon, a tévéműsorokban és egyedül. Tehát a média felelőssége, ugye ez egy borzasztó nagy közhely, de itt ebben a filmben rendkívül jól van meg. Hát meg nem, fogalmazva. Meg talán azáltal vált közhelyi, hogy ebben a filmben rendkívül jól meg lett fogalmazva. Tehát ne felejtsük el, hogy itt azért egy innen ilyen... ered egyébként a média geci fogalma is. Igen, valami 15 vagy 20 évvel ezelőtti filmről van szó. Tehát azért nem egy mostani film. Tehát azért... De roppantul aktuális. Hát épp olyan aktuális, de talán ezért egy nagyon nagy film. Hát borzongatóan aktuális. És a formailag is teljesen, de alapjaiban formabontó. Tehát itt egy... Az animációnak, a tévésorozatnak, az akciófilmnek, számos eleméből összegyúrt médiamontást láthattok, amikor a született gyilkosokat nézitek meg. Nincsen egységes stílusa, tehát néha átvált animációba, néha Mickey és Mallory már rajzolva vannak. És van, hogy egyik pillanatról a másikra átlépünk egy ilyen a televíziós komédia sorozatba, ahol a háttérből halljuk a röhögéseket. Ilyen röhögőgép van, meg ilyen nagyon ócska poénok, tehát hogy például Mallory múltjának, családi életének a részletei. Azok... Alkoholista és vérfertőző apa, nagyon terrorizált anya, akiket aztán maga Mallory kinyír, illetve a pasia nyírja ki a apját, az anyát meg ő gyújtja fel. Az öcsét pedig felszabadítják. Az öcsét felszabadítják. Tehát, hogy már maga a család is ebben a komédia sorozatban úgy jelenik. A rémrendes meg, család és hasonlókra gondolhatunk. Annak a horror változata. Hát világos, de ezt cikizi ki. Na hát igen. Röhögőgép. Tehát mennek ilyen párbeszédek például, hogy hogyan erőszakolta meg a kislány Mallory-t a saját apja, és akkor közben hátul megy a röhögőgép. Emellett pedig minden idők legbrutálisabb káromkodását is ebben a filmben hallhatjátok. Mi ez a szarnatakumbi? Ne palatolni! Leszarom a szaros nevét! Mickey és Mallory-nak skinva! Skagnetti halott! Élőben ad minket a tévéhíradó! Élőben a tévéhíradó! Vagy az a tetves kurva Isten bassza bele azt a rühes túros faszát! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Kedves hallgatók, hogy tetszett nektek a Született Gyilkosok című film, ha már láttátok, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, írjátok meg nekünk a 0629986986-os SMS számra. A Született Gyilkosok című film, amely alapvetően felborítja mindazt a dramaturgiai rendszert, amely alapján az amerikai filmek dolgoznak. Vegyük alapul, hogy kik a film hősei. A film hősei Mickey és Mallory Knox, két sorozatgyilkos. Nem valamilyen indítékrendszer alapján gyilkolnak, hanem valóban és teljesen adhok módon gyilkolnak. Öncélúan. Teljesen öncélúan. Lárpurlár gyilkosságok. Egyébként van egy érdekes hatása azért ennek a filmnek. Egyrésztről ezek a pszichopaták szimpatikusabbak, mint a média, ami belőlük sztárt csinál. Másrészt pedig igazából egyetlen kivétellel nem tudjuk sajnálni azokat, akiket megölnek. Tulajdonképpen azért nem tudjuk sajnálni őket, mert ezek az emberek, ezek a filmnek van egy nagyon-nagyon érdekes belső erkölcsi rendszere, amelyben egy ilyen tévé által szétbutított, széthülyített, nyomorult zombit megölni, az tulajdonképpen jó cselekedet, egyfajta megváltás, mert ő nem valódi ember, egy látszat életet él, nem szabad úgy, mint Mickey és Mallory Knox, de ugyanakkor viszont nem szent abban az értelemben, amilyen értelemben az a bizonyos öreg indián. Na, az egyetlen, akinek a meggyilkolása valódi bűn, valódi erkölcsi cselekedet. És véletlenül ölik meg egy kábítószeres víziónak a hatására. Fogalma, és lelkiismeret furdalásuk van. Tehát és, rögtön jön a büntetés, rögtön jön a kígyómarás, rögtön jön az elfogatás és a börtön. Tehát abban a pillanatban megbűnhődnek érte, ahogy megteszik. Na most Oliver Stone-nál az öreg indián alakja föltűnik egy másik filmbe is, ugye a Doors című filmében, ahol Jim Morrisonnak jelenik meg állandóan az öreg indián, tehát mint hogyha Amerika lelkiismeretét képviselni ez a szimbolikus alak. Egyszer gyerekkoromban láttam egy Amerika kritikus rajzolótól több ilyen érdekes grafikát, és az egyik az így az emlékezetemben vésődött. Az volt a cím, hogy a hálaadás napja, és egy ilyen tipikus fehér angolszász protestáns középosztálybeli család ebédel, pulykát a hálaadás napján, és az asztal alatt, a föld alatt indiánoknak a csontvázai ott nevernek. De most ez így persze elmondva blődebb, mint hogyha a rajzot magát látnánk. Tehát itt is valahol nekem ez a gondolat jelent meg, vagy erre a gondolatra asszociáltam, amikor az öreg indiánt lelövik, illetve az öreg indiának ez a szimbolikus alakja, az egy igen centrális figura ebben a filmben. Miért bűn, miért valódi bűn megölni az öreg indián szemben az összes többi tömérdek gyilkossággal? Százszám gyilkolják az amerikai középosztály és munkásosztály legkülönbözőbb tagjait. Kiskereskedőket, kispolgárokat, középosztálybelieket, börtönőreket, stb. Mindenféléket gyilkolnak, válogatás nélkül, és mindenféle, tehát ugye még csak nem mindig egyet meghagynak, hogy legyen, aki tudósít arról, hogy miké és így van. Őket is adhok választják ki. Az öreg indiánt megölni azonnali bűntudattal és azonnali bűnhődéssel jár. Az öreg indián egy társadalmon kívüli. Mindannak a bűnnek a körén kívüli, amely bűn életre hívta Mikit és Mallory. Tehát Miki és Mallory úgy gondol saját magára is, mint egyfajta végzetre, mint egyfajta csapásra, amely mint egy a társadalom belső logikájából következik. És az öreg indián egyben szimbóluma mindannak a bűnnek, amelyre mint egy talapzatra a modern Amerika ráépült. Mármint az öreg indián elnyomatása és az indiánok kiirtása. Az indiánok az őslakosság kiirtása. Igen. Tehát nyilvánvaló, hogy iszonyat mélysége van ennek az amúgy a felszínen szemkápráztatóan, brutálisan, gyomorforgatóan szórakoztató filmnek. Ami tele van fekete humorral, azért ezt ne felejtsük el. Miki és Mallory igazi lázadók. Ők nem csak a társadalmi berendezkedés ellen, hanem az erkölcsi világrend ellen lázadnak. És amikor például beszélget az indiánnal, a Miki, tehát olyan eszközök vannak a filmben, amit más filmekben nem látsz meg, hát vetítve a Miki feje fölött megjelenik a démon felirat vörössel. Tehát hogy olyan eszközökkel dolgozik, tehát tulajdonképpen a Született gyilkosok egy olyan film, ahol minden, bármi megtörténhet. Igazából nincs olyan eszköz, amit levetne magáról a celluloid szalag. Ami a legérdekesebb, hogy a filmnek Miki és Mallory Knox valódi hősei. Valóságos hősei. Tehát nincsen szó arról, hogy ők a negatív hősök, akik ellen szurkolunk. Nem. Ők a hősök, a romantikus hősök, a romantikus szerelmesek, akiknek csak szurkolni lehet, akikkel csak azonosulni lehet. Nem azért, mert Miki és Mallory gyilkolása az annyira szimpatikus lenne, hanem azért, mert a velük szembeállított figurák, azok, akik a törvényt képviselik, meg a társadalmi rendszert képviselik, meg a média rendszert képviselik, azok annyira gyomorforgatóan undorítóak, annyira förtelmesen, hányingerlően undorítóak, hogy nem lehet velük szemben Mikinek és Mallorynak nem szurkolni. Tehát itt van mondjuk Scagnetti, a nyomozó, aki Tom Sizemore alakít, akkor ott van McCluskey, aki a börtönigazgató, akit az imént hallhattatok, Tommy Lee Jones. És ott van Wayne Gale, akit pedig a zseniális Robert Downey Jr. játszik, aki az újságíró, vagy hát ahogyan Mickey Knox fogalmaz, ő a média geci. Tehát, hogy igazából konkrétan így fogalmaz, hogy... Innen terjedt el ez a kifejezés, ezt próbáltam. Igen. Na most ők hárman, Scagnetti, McCluskey és Wayne Gale a film történetének talán három legvisszataszítóbb, legfelháborítóbb, legundorítóbb figurái. Ők azok, akik az amerikai törvényességet, az amerikai rendszernek a belső rendjét képviselik és védelmezik. És ők azok, akik a negatív hősei ennek a filmnek. Tulajdonképpen nem mást mondasz, csak kicsit hosszabban, mint amit Nietzsche is mondott. Fura, nem akartam Nietzsche-t idézni egyfolytában, tehát én nem vagyok Nietzsche-i János, illetve Nietzsche-mániás, de neki tulajdonítják azt a mondást, Hanvas is sokat idézi, hogy korunk egyetlen maradék intakt embere a bűnöző, mert ő szemben áll ezzel a velei korrupt társadalmi renddel. Na csak az a kérdés, az a fontos kérdés a Született gyilkosok. De azért ne romantizáljuk a... De nem, ez sorozatgyilkosokat, se a bűnözőket. De ez a legérdekesebb kérdés a Született gyilkosokban, hogy a kettős tagadás az válik-e állítássá, vagy sem. És az öreg indiánnak a megölése az, ami kiábrándító, és az, ami illúzió romboló a leginkább ebben a filmben, mert azt mutatja, hogy nem válik azzá. Az öreg indián mondta rájuk, hogy démonok. Az öreg indián mondta rájuk, hogy egész életemben téged vártalak. A démont, konkrétan Miki Knoxot. Így van. Hogy beteljesítsd a sorsomat. Amikor egyébként megérkeznek oda az öreg indián szálláshelyére, akkor mondja az indián az unokáinak, hogy túl sok tévé. Amikor végignézi a két sorozatgyilkost, túl sok tévé. Igen. Tehát, hogy valahogy Miki és Mallory Knox úgy következik ebből a beteg világból, mint egy rákos daganat, amely felemészti, mint egy elpusztítja ezt a betegvilágot. ezáltal valami jót tesz a világgal, de ettől ő maga még nem válik jóvá. Tehát valahogy olyan ez a született gyilkosok, és ettől zseniális, hogy nincsenek benne pozitív hősök, csak negatív és negatív hősök, amelyek szembeállnak egymással. Tehát mondjuk egy romlott és életképtelen szervezet, és az azt megtámadó rákos burjánzás. Melyikkel tudunk azonosulni? Mind a kettő gyomorforgató, mind a kettő undorító, csak az az érdekes, hogy a rák attól, hogy egy életképtelen és romlott szervezetet támad meg, még nem válik egy életképes és élhető és azonosulható szervezeti, attól ő még csak rák. Tehát, és ezt Mickey Knox egyébként zseniálisan megfogalmazza abban az interjúban, amit Wayne Gale készít vele a filmnek a végén, ahol elmondja azt, hogy a legtöbb ember nem él, hanem csak várja, hogy beteljesüljön a sorsa. És én vagyok a sors, aki eljövök érte, és kész. Hát, hogyha úgy gondoljátok, hogy van bármiféle benyomásotok, bármiféle véleményetek erről a nem hétköznapi filmről, a született gyilkosokról, akkor azt tanácsolom nektek, hogy ezt írjátok meg nekünk a 0629-986-986-os telefonszámra. És aki pedig nem látta, az nézze meg. Aki pedig nem látta ezt a filmet, ezt a valóban zseniális filmet, az legyen szíves, nézze meg. Ez a született gyilkosok is olyan, hogy most az a film mint én 15-20 éves film lehet valahogy úgy, szerintem inkább olyan 16-20 éves film lehet kb. De az unokáim sem fognak látni durvábbat. Vagy hát, hogy mondjam, tehát, hogy ez a, mert még ha egy film rettenetesen brutális és rettenetesen véres is, akkor is kirakja az erkölcsi útjelző táblákat. Tehát, hogy ő a jó, ő a rossz, lehet, hogy a jó is olyan kegyetlen, mint a rossz, de hát neki ilyen eszközökre van szüksége, folyik a vér, spriccel akárhova, hanem itt a született gyilkosokban valami nincs egészen másról van. Nincs jó és nincs rossz. El van vitatva minden de, erkölcsileg. De csúf van. Hát igen, igen, de itt ebben a filmben igazából csúf van, és csúfabb. Úgyhogy mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánljuk a Született Gyilkosok című filmet. A film zenéje is szuper, ezt írja a kedves SMS író. Úgyhogy, ja, köszönjük szépen. Úgyhogy mindenkinek, egyébként többek között Leonard Cohen, és az az érdekes, hogy a film zenéje az egyáltalán a hippi korszakra hajaz. A hippi korszakra, és egyáltalán nem. Aminek egyébként a béke és a szeretet voltak a fő jelszavai. De hát na jó, mondjuk volt egy Manson család is, azért valljuk be, a hippi korszaknak volt egy démoni aspektusa. Hát meg ott voltak a pokolangyalai, ugye? Meg a pokolangyalai, igen. Szóval minden esetre ez egy erős kontrasztot jelent a filmben. Az a fajta zene, ami megjelenik benne, valami... A Cowboy Junkies-t hallhatjuk például, amikor Mickey és Mallory esküvője zajlik egy hídon. Egy nagyon romantikus jelenet. Tehát ez a film egyébként nem kevéssé romantikus is, már hogyha a gyilkolás nem forgatja ki magából a saját gyomrotokat, miközben ezt a romantikát élvezitek. Szóval egy szó mint száz... Hogy imádkozzunk azért, hogy ez a film 10 év múlva elavult legyen, és maximum filmtörténet érdekel. Kességként élvezzük akár a mozivásznon, akár otthon a tévében. Nem szabad elfelejteni, hogy a Született Gyilkosok című filmnek a plakátján Oliver Stone például egy fejjel lefelé ábrázolt amerikai zászlóval árulja ezt a filmet. A másik SMS író azt írja, hogy én ennek a filmnek, már mint a Született Gyilkosoknak a hatására lettem súlyos drogfüggő, 17 évesen és lázadó, majdnem meghaltam, és csak nagyon nehezen tértem vissza Jézus segítségével. Kőkemény sztori. A Született Gyilkosok egy olyan film, ami erre képes, kérem. Tehát úgy vigyázunk vele. Talán Tarantino sem véletlenül vetette le a nevét a plakátról. Egyébként a DVD-re engedte visszatetetni. Tehát hogy Oliver Stone kanosszákat járt Tarantino körül, hogy hadd kerüljön vissza Tarantino neve a DVD tokra, és Tarantino belement végül. Úgyhogy ha most már DVD megveszitek, rajta lesz a Tarantino. Puzsér, ezt az utolsó megtéréses SMS-t, vagy e-mail ez? SMS. SMS. Ezt nem te írtad véletlenül? Nem, véletlenül sem én írtam.